Elég a csak egy kis időt legyen rá! Megörjét el a vagyam, tökéletes a mozdulat, csak elkíteni lehet, ahol önhúzod magad. Vagy egy egyszerű eset, vagy könnyen kezelhető, de keresem a kulcsot, hozzád is egyértető. Semmit nem segít, csak elrepül, az idő semmit.